پرنور ہے زمانہ، صبح شب بلادت پردہ کس کیا، صبح شب بلادت روح الامین گڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا تا عرش را پرے را صبح شب بلادت آئی بدلا صبح شب بلادت اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ عید میلاد النبی ہے دل بڑا مسرور ہے، عید میلاد النبی ہے دل بڑا مسرور ہے، عید دیوانوں کی تو پارا ربیع النور ہے، اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اس طرف جو نور ہے تو اس طرف بھی نور ہے، اس طرف جو نور ہے اس طرف جو نور ہے اس طرف جو نور ہے تو اس طرف بھی نور ہے، ذرا ذرا سب جہاں کا نور سے معمور ہے، ذرا ذرا سب جہاں کا نور سے معمور ہے، اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ چار جانب دھوم ہے سرکار کے میلاد کی، چار جانب دھوم ہے چار جانب دھوم ہے چار جانب دھوم ہے سرکار کے میلاد کی، جھومتا ہے ہر مسلمان عید میلاد نبی، جھومتا ہے ہر مسلمان عید میلاد نبی، اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ آمنا کے گھر محمد کی ولادت ہو گئی، آمنا کے گھر محمد آمنا کے گھر محمد آمنا کے گھر محمد کی ولادت ہو گئی، خوب جھومو اہل ایمان عید میلاد نبی، خوب جھومو اہل ایمان عید میلاد نبی، اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ چار جانب روشنی ہے سب سما ہے نور نور، چار جانب روشنی ہے چار جانب روشنی ہے چار جانب روشنی ہے سب سما ہے نور نور، حق نے پیدا آج اپنے پیار کو فرمایا ہے، حق نے پیدا آج اپنے پیار کو فرمایا ہے، اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ آؤ آؤ نور کی خیرات لینے کو چلے آؤ آؤ نور کی آؤ آؤ نور کی آؤ آؤ نور کی خیرات لینے کو چلے نور والا آمنا بی بی کے گھر میں آیا ہے نور والا آمنا بی بی کے گھر میں آیا ہے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ نور والا آیا ہے ہاں نور لے کر آیا ہے نور والا آیا ہے نور والا آیا ہے نور والا آیا ہے نور والا آیا ہے نور والا آیا ہے ہاں نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ چھت پہ کعبے کی اتر کر حکم رب پاک سے چھت پہ کعبے کی اتر کر چھت پہ کعبے کی اتر کر چھت پہ کعبے کی اتر کر حکم رب پاک سے حضرت جبریل نے جھنڈا لہرایا ہے حضرت جبریل نے جھنڈا لہرایا ہے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ نور والے ہم گنہگاروں کے گھر پھر روشنی نور والے ہم گنہگاروں کے گھر بھی روشنی ہاں نور والے نور والے نور والے نور والے نور والے ہم گنہگاروں کے گھر بھی روشنی آ کے کر دو دور دور نے ہر جگہ پھیلایا ہے آ کے کر دو دور دور نے ہر جگہ پھیلایا ہے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اپنا جانا اور ہے ان کا بلانا اور ہے اپنا جانا اور ہے اپنا جانا اور ہے اپنا جانا اور ہے ان کا بلانا اور ہے خوش نصیبی ان کی جن کو شاہ نے بلوایا ہے خوش نصیبی ان کی جن کو شاہ نے بلوایا ہے مجھ کو ٹھارس ہے غلام سید ابرار ہوں مجھ کو ٹھارس ہے غلام مجھ کو ٹھارس ہے غلام مجھ کو ٹھارس ہے غلام سید ابرار ہوں ماں سوا پلے میں میرے کچھ نہیں سرمایا ہے ماں سوا پلے میں میرے کچھ نہیں سرمایا ہے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ نور والے اب خدا را مسکراتے آئیے نور والے اب خدا را مسکراتے آئیے مسکراتے آئیے مسکراتے آئیے مسکراتے آئیے مسکراتے آئیے نور والے والے اب خود را مسکراتے آئیے, روشنی ہو بغر میں ہائے اندھیرا چھا جایا, روشنی ہو بغر میں ہائے اندھیرا چھایا ہے, نور والے اب خدا را مسکراتے آئیے, نور والے پیارے آقا نور والے سہرے آقا نور والے اب خدا را مسکراتے آئیے, روشنی ہو قبر میں آئے اندھیرا چھایا ہے, روشنی ہو قبر میں آئے اندھیرا چھایا ہے, اے خدا اے تو جو تیرا بڑا احسان ہے, اے خدا اے تو جو میں ہمیں فرمایا ہے, تو نے پیدا ان کی امت میں ہمیں فرمایا ہے, سن لے شیطان تو دبا سکتا نہیں ہتار کو, سن لے شیطان سن لے شیطان سن لے شیطان سن لے شیطان سن لے شیطان تو دبا نہیں ہر کو, جو جہاں میں اس پہ میٹھے مصطفیٰ کا سایہ ہے, تو جہاں میں اس پہ میٹھے مصطفیٰ کا سایہ ہے, تو جہاں میں اس پہ میٹھے مصطفیٰ کا سایہ ہے, ہاں تو جہاں میں اس پہ میٹھے دو مصطفیٰ کا سایہ ہے, سن لے اے شیطان دبا سکتا نہیں اتار کو, کیونکہ دو جہاں میں اس پہ میٹھے مصطفیٰ کا سایہ ہے.